نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. سيقول، دوسرا پارا ہے اور اس کا رکوع نمبر 1 ہے، جو سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے. یہ رکوع آیت نمبر 142 سے 147 تک ہے. سب سے پہلے ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ لکھیں گے. فَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے، اَسْفَحَاءُ، نادان لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاهم، کس چیز نے پھر دیا ان کو، عن قبلتهم، ان کے قبلے سے، التي جو، کانو، تھے سب، علیہا، اوپر اس کے. قل کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لئے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتا وسطا، امت وسط، مطلب اس کا انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی ایسے ہی لکھ لیجئے، کیونکہ یہ ٹائٹل ہے جو امت مسلمہ کو ملا. لِتَكُونُ، تاکہ تم ہو جاؤ، شُهَدَاءَ، گواہ، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اوپر تمہارے گواہ. وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، قِبْلَتَ، قِبْلَ، الَّتِي، جو، کنتا، تھا تو، یا تھے آپ، علیہا، اس پر، الا مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، میں، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اور کون، ينقلب، پھر جاتا ہے، على عقبی، اوپر اپنی ایڑیوں کے، وَإِن كَانَتْ، اور یقیناً یہ تھی، لَكَبِيرَةً، البتہ بھاری، إلا مگر، على الذين، اوپر جن کو، هدى الله، ہدایت دی اللہ نے. وما، اور نہیں، ق كان الله هي الله ليضيء کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم ایمان تمہارے ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا رحیم اور رحم کرنے والا ہے قد نرى تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقلب پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا اس سمائی آسمان کی طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو کوئی لفظ مس نہ ہونے پائے دوبارہ بولتی ہوں فا بس لام البتہ نولی ہم پھیر دیں گے آگے نون پہ شرط ہے اس کا مطلب ہے ضرور اور کا آپ کو بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن اس قبلے کی طرف ترداہا کہ تو راضی ہو جائے اس سے فولی پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر جانب طرف مسجد الحرام مسجد حرام کے وحیثو اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ اُوتُ الْكِتَاب جو دیئے گئے کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ یقیناً وہ الحق حق ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو یہ اصل میں لفظ کیا تھا ان اور ما جمع ہو گئے تو اما ان کیا سے ما جو اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں ولئن اور البتہ اگر اتیتا لو تم الذين ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب بکل آیت ہر نشانی ما تبعو نہیں یہ پیروی کریں گے قبلے تک آپ کے قبلے کی وما انت اور نہیں آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعدہم اور نہ ان میں سے بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلت بعد بعض کے قبلے کی ولئن اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی احواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی بعد اس کے جو ما جو من بعدی بعد اس کے ما جو جاءک آیا تیرے پاس من العلم علم سے انکا یقیناً آپ اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے الذین جو لوگ آتیناہم بھی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّا اور یقیناً فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ البتہ وہ چھپاتے ہیں الْحَقَّ حَقُّ وَهُمْ اور وہ یعلمون جانتے ہیں الحق حق من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن پھر نہ تم ہو جاؤ من الممترین شک کرنے والوں میں سے بس کی